और अगर दुश्मन मदीने में चारों तरफ से आ घुसे, फिर उनसे फसाद में शामिल होने को कहा जाए, तो ये उसमें ज़रूर शामिल हो जाएंगे और उस वक्त घरों में थोड़े ही ठहरेंगे।